καρδιά της προεκλογικής περίοδου με κάποια δεδομένα να απαγιώνονται και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, υποψήφιο βουλευτή με το Πασόξ δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, αυτή τη χαόδη εκλογική περιφέρεια, τη δύσκολη. Καλημέρα κύριε Ανδρουλάκη. Καλημέρα, έχετε δίκιο με το χαόδη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, ειδικά που εγώ δεν έχω μηχανισμούς, ούτε χρήματα, ούτε εκλογικά κέντρα, μόνο τα πόδια μου, ας πούμε, και δεν είναι το ίδιο κανένα παιδάκι. Μα τώρα, συγγνώμη, θα ξεκινήσω, καταρχήν είστε νεότατος, αλλά θα ξεκινήσω την κουβέντα με αυτό, διότι όλα τα κόμματα λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει με τη Β' Αθήνας, ποτέ δεν γίνεται βέβαια. Έτσι. Είναι γιγάντια, είναι πραγματικά πρόβλημα. Και τώρα να ξεκίνησα χθες από το Ήλιον για να πάω στην Καλλιθέα. Περπάταγα όλη τη μέρα, δεν κάλυψα το ένα χιλιοστό της περιφερειάς μου. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουγα χθες έναν τηλεσχολιαστή, κυρία Ανδρουλάκη, να λέει ότι ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει τη λήξη. Διότι, εντάξει, έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Όχι, κοιτάξτε. Εγώ πιστεύω ότι πάντα λείπει μία ψήφος από την αυτοδυναμία. Από την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και είναι του ακροατής, αυτό που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Διότι τώρα πια δεν, για να κυβερνήσει την Ελλάδα δεν φτάνει ούτε το 45% να ξέρετε, έτσι. Ούτε ένα κόμμα. Είναι τέτοια τα προβλήματα που χρειάζεται πολύ ευρύτερος, έτσι, εθνικός συναγερμός περίπου. Ναι, δεν, εγώ βλέπω πιο δύσκολα τα προβλήματα από ό,τι τα βλέπουν άλλοι. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος ενδεχομένως και της αυτοδυναμίας, εσείς πιστεύετε στην ανάγκη συνεργασιών ή ευρύτερων συνενέσεων, έτσι? Ναι, ναι, ευρύτερων συνενέσεων, υποχρεωτικά. Είναι τέτοια, η κλίμακα των προβλημάτων είναι τέτοια και δεν αναδεικνύεται στην προεκλογική περίοδο. Υπάρχει πάντα μια ρητορική που αμβλύνει τα προβλήματα. Ναι, είναι πολύ σοβαρότερα τα πράγματα. Σήμερα βγαίνει το βιβλίο μου το «Ε-Πρόεδρε», σήμερα. Ναι. Κυκλοφορεί. Καλή επιτυχία. Ναι, ναι, ναι. Που είναι, ας πούμε, τα προβλήματα της εξουσίας λίγο πριν, λίγο μετά την εκλογική νίκη. Δηλαδή τα 100 ημέρες, τα σενάρια για μια τετραετία, είναι ένα μεθοδολογικό βιβλίο που πιστεύω θα πλουτίσει την πολιτική συζήτηση. Θα τους εκδώσει Καστανιώτη, κυκλοφορεί σήμερα. Και μπορώ να σου πω ότι έχω πλήρη συνέστηση του βάθους του ελληνικού προβλήματος, του νέου ελληνικού προβλήματος. Mm. Άρα λοιπόν χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις. 45% να πάρει το Πασόκ δεν θα τα καταφέρει αν δεν έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει θετικά και να έχει μια συναισθηματική σχέση τουλάχιστον με το 70-75% του ελληνικού λαού. Είναι εφικτό αυτό? Και από το χώρο της κεντροδεξιάς-δεξιάς και από το χώρο της αριστεράς. Είναι αυτό όμως εφικτό? Μπορεί να γίνει. Σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό μπορεί να. Δεν είναι όμως οι κανονικές συνθήκες. Επειδή είναι ακανόνιστες συνθήκες, είναι ασυνήθιστη κατάσταση, πρέπει να γίνει. Δηλαδή, η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να δημιουργήσει μια αίσθηση επίγοντος, μια αίσθηση εθνικής ανάγκης και να μπορέσει πραγματικά να συσπυρώσει τον ελληνικό λαό για να μην βουλιάξουμε. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, ας πούμε, μια σημειπτώχευση της χώρας κάτω από ορισμένες δυσμενείς συνθήκες. Ιδιαίτερα με το πρόβλημα του δημοσίου χρέους. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Ανδρουλάκη, ότι πριν καλά-καλά φτάσουμε στις κάλπες, όχι πριν κλείσουν οι κάλπες και βγουν τα αποτελέσματα, αλλά πριν φτάσουμε, ναι, έχει αναγκαστεί το Πασόκ 2-3 φορές, μία μέσω του γραμματέα του από τις πρώτες και όλες μέρες προεκλογικής περίοδου, 2-3 μέσω του, ναι, κ. Γιώργου Παπανδρέου, έχει αναγκαστεί να προσπαθήσει με τον πιο επίσημο τρόπο να κόψει το βήχα σε όσους επιδεικνύουν αλαζονικές συμπεριφορές και, ναι, δεν, ναι, είναι, ναι, και ναι, δεν είναι καθόλου λίγοι αυτοί. Δεν είναι καθόλου λίγοι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, σας λέω. Υπάρχει μέθη της εξουσίας και πρέπει από την αρχή, ας πούμε, να είσαι σκληρός. Δηλαδή πρέπει να είναι αδυσόπιτος ο Παπανδρέου. Υπάρχουν ήδη φαινόμενα, ας πούμε, κουστούμιων που στρεβλώνουν τον πολιτικό μας λόγο. Το, ναι, το πιο φοβερό είναι όμως, και έτσι θα ήθελα την άποψή σας και την προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα, ότι τέτοιου είδους φαινόμενα και τέτοιου είδους κρούσματα δεν παρατηρούνται μόνο στα λεγόμενα μεγαλοστελέχη του Πασόκ ή στους υποψήφιους βουλευτές. Είναι μία τάση που διαπερνά, αν θέλετε, οριζόντια το κόμμα και φτάνει και. Είναι η ελληνική κοινωνία. Ο, ναι, κρατισμός, ναι, και τα πελατειακά δίχτυα είναι συστατικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ και 100 χρόνια. Δεν είναι. Άρα για να τα αντιμετωπίσεις αυτά χρειάζεται πράγματι ένα συναγερμός, ένα αίσθημα τομής. Εγώ καμιά φορά χρησιμοποιώ μια υπερβολική φράση. Λέω ότι χρειαζόμαστε ένα νέο 1909. Το έχετε ακουστάει, δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Μην ξεχνάτε τι συνέβη πριν 100 χρόνια. Όταν ένα καράβι άφησε ένα και μόνο μοναχικό επιβάτη που ήρθε από την Κρήτη, τον Εφέρο Βενιζέλο. Τους ανόρθωσε την Ελλάδα, άλλαξε ριζικά το πολιτικό προσωπικό, έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και προετοίμασε την Ελλάδα για τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα, κατά κάποιο τρόπο, και σήμερα έχουμε πόλεμο. Δεν είναι όμως... παγκόσμιο πόλεμο με άλλα μέσα. Δεν είναι όμως φοβερό τώρα εν έτη 2009 να συζητάμε ακόμη για κομματισμό στο κράτος. Όχι, έχουμε μείνει πολύ πίσω, έχουμε μείνει πολύ πίσω, αναπαράγονται αυτά τα φαινόμενα, γιατί ο ίδιος ο ελληνικός καπιταλισμός, ας πούμε, είναι κρατοκεντρικός. Ναι. Έχει πολύ ισχυρό ποσοστό κρατισμού. Πάρε ας πούμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε νεοφιλελεύθερη μεν πολιτική, αλλά στην ουσία αύξησε τις δημόσιες δαπάνες, μείωσε την απόδοση της δημόσιας δαπάνης και μεγάλωσε το κράτος. Ενώ διέλυε ας πούμε υπηρεσίες ολόκληρες, την ίδια στιγμή ταυτόχρονα αύξησε το κράτος. Δηλαδή την ίδια στιγμή που εκχωρούσε δραστηριότητες του κράτους στην αγορά, αύξησε το κράτος τους μηχανισμούς. Αυτή είναι μια αρρώστια εθνική. Ναι, είναι μια αρρώστια εθνική, είναι γεγονός ωστόσο, μια που το αναφέρετε. Τώρα εγώ δεν θέλω να πάω στο γήπεδο της οικονομίας με τους αριθμούς, είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον μου προκαλεί αλλεργία. Ωστόσο, μάλιστα θέλω να σας πω ότι το παιχνίδι με τους αριθμούς, για ιδιαίτερα από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν από αυτούς, είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι. Διότι υπάρχουν πολλοί άγνωστοι για τις 5 του Οκτώβρη. Υπάρχουν ισχυροί παράγοντες αβεβαιότητας και στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική. Δηλαδή ήθελα να πω ότι δεν είναι ώρα για λεπτομεριακά. Ναι. Ωστόσο. Λεπτομεριακά σχέδια, είμαστε ακόμα μέσα στην καταιγίδα. Το πάνω είναι να κρατήσουμε το κεφάλι μας έξω από το νερό. Δηλαδή χρειάζεται στρατηγική ευέλικτη μέσω καταιγίδας. Δεν χρειάζεται υπερβολικές και βαρύγδουτες δεσμεύσεις. Βεβαίως πρέπει να έχει κανείς πλάνο τετραετίας, οχταετίας, ένα πλάνο για την Ελλάδα του 2020, να έχει μια σταθερή πορεία, αλλά ταυτόχρονα κάνει διαχείριση κινδύνων, διαχείριση κρίσεων. Ωστόσο, πολιτικά, τι λένε οι νεοδημοκράτες, ότι εμείς αναγκαστήκαμε να δανειστούμε προκειμένου να πληρώνουμε το κοχρεολύσια άλλων δανείων που είχε πάρει το ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, το οποίο λέει και ξαναλέει το ΠΑΣΟΚ και κατηγορεί την κυβέρνηση. Τώρα, υπάρχουν νέα πρωτογενή ελλείμματα, βεβαίως. Ναι. Ασφάλως μια κυβέρνηση πληρώνει το χρέος και τις προηγούμενες. Υπάρχει συνέχεια του κράτους, των υποχρεώσεων του κράτους. Είχε φτάσει πράγματι ο δανεισμός στο 95-96% του ΑΕΠ και επί ΠΑΣΟΚ, αλλά έγιναν τα μεγάλα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, υπήρξαν επενδύσεις. Όχι μόνο δεν μειώθηκε αυτός ο ρυθμός της καταχρέωσης της χώρας πριν την κρίση, λέω τώρα, έτσι, πριν το 2008, αλλά αυξήθηκε, δηλαδή κατά 100 δισεκατομμύρια αύξησε το δημόσιο χρέος. Ένα μέρος βεβαίως είναι τα τοκοχρεωλήσια τα παλιά, αλλά είναι πολύ μικρό. Είχαμε μια αυτοτελή αύξηση της καταχρέωσης της χώρας. Και το θέμα όμως του δημοσίου χρέους δεν είναι απλώς κομματικό. Είναι και αυτό ένα ας πούμε δομικό στοιχείο του ελληνικού καπιταλισμού, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι πια διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Και είναι το μεγαλύτερο από όλα. Εγώ δεν αποκλείω ακόμα και κρίση του δημοσίου χρέους τα επόμενα χρόνια. Ναι. Νομίζω και όχι μόνο εσείς. Δηλαδή, αν συγχρονιστούν ορισμένοι δαίμονες, και αυτή είναι η πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης Παπανδρέου. Να αποσυγχρονίσει, ας πούμε, τους δαίμονες της ελληνικής οικονομίας. Να μην πέσουν όλα μαζί. Ήφεση, ας πούμε, ανεργία με την κρίση του δημοσίου χρέους, δηλαδή τη δυσκολία αποπληρωμής των υποχρεώσεων όσο των δανειακών, με την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Βάσει λοιπόν αυτή τη παρατήρηση, που είναι ρεαλιστικότατη. Και με βάση τις αρχές, όχι του πολιτικού ρεαλισμού, αλλά του στοιχειώδης ανθρώπινου ρεαλισμού, δεν ακούγεται κάπως οξύμορο το ΠΑΣΟΚ την ώρα που λέει ότι παραλαμβάνουμε, παιδιά, άδεια ταμεία, ένα δημόσιο χρέος σε απίστευτα ύψη, ένα έλλειμμα τρομακτικό, την ίδια ακριβώς ώρα να έρχεται και να μην μιλά καθόλου για λιτότητα, όπως ο Καραμαλής, αλλά να τάζει πράγματα. Όχι, μα είτε, δεν είναι πρόγραμμα λιτότητας. Ο Παπανδρέου τι είπε, δεν είπε τίποτα. Αν προσέξετε καλά, απλώς ένα επίδομα ελεγγύης θα δώσει, για να το χρειάζεται σήμερα η αγορά, αν περπατήσετε λίγο, ας πούμε στη Β' Αθηνών περπατώ εγώ. Είπε μόνο αυτό. Είναι άδεια όλα τα μαγαζά. Ο κόσμος δεν ψωνίζει, ο φούρνος επέστρεψε στο 1/4 το ψωμί, ό,τι σας λέω τώρα, έτσι. 1/4 κρέας, είσαι για μυρωδιά. Έχουμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα που και εγώ δεν τα υποπτευόμουν σε τέτοιο βαθμό, ας πούμε, πριν το καλοκαίρι με τώρα μετά το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν πρέπει να σηκώσεις λίγο την αγορά, αλλά όχι με τρόπο που θα αυξήσει υπερβολικά το χρέος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν διευκρινίζεται αυτός ο τρόπος και αυτό που ρωτώ και ξαναρωτώ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα είναι ότι ανά πάσα στιγμή, αν ξεφύγει η κατάσταση από εμάς, δηλαδή αν κλιμακωθεί το δημόσιο χρέος επικίνδυνα, μπορεί να αυξηθούν τα spread πάλι, δηλαδή τα επιτόκια να αυξηθούν και να βρεθούμε εκτός ελέγχου. Νομίζω ότι υπενήσεστε κι εσείς δανεισμό. Μιλούσα τις προάλλες με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν το απέκλεισε καθόλου. Διότι το ερώτημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ελληνικός καπιταλισμός χωρίς δανεισμό. Διότι το ερώτημα. Το θέμα είναι να δανείζεσαι εύλογα και σιγά σιγά να αρχίζουμε να περιορίζουμε τα δάνειά μας και μάλιστα προσέξτε. Το στίχημα. Το μεγάλο στίχημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα είναι τώρα, είναι η δυναμική του χρέους, δηλαδή η δυναμική των δανειακών μας υποχρεώσεων, να είναι μικρότερη από τη δυναμική της ανάπτυξης. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε τα επόμενα χρόνια δεν είναι η λιτότητα. είναι να αυξήσουμε τους δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ναι, βέβαια, είναι τα εργατικά χέρια είναι λίγα στην Ελλάδα, αυτό ναι. Αφορά την παραγωγικότητα. Δηλαδή να δούμε τους παράγοντες που αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας, ώστε να παράγουμε κοινωνικό πλούτο που είναι αυτά, είναι να πληρώσουμε και τα δάνειά μας και τις παλιές γενιές, δηλαδή τους συνταξιούχους και τους νέους, τις επενδύσεις στην παιδεία κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι το βλέμμα μας αναπτυξιακό και όχι πάγωμα. Δεδομένου όμως, κύριε Ανδρουλάκη, ότι είναι η χειρότερη εποχή να δανειστεί κανείς. Έτσι, δηλαδή. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Μήπως μπούμε σε ένα. Μήπως μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ήδη είμαστε σε φαύλο κύκλο. Ναι. Είμαστε σε φαύλο κύκλο εδώ και πολλά χρόνια, έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει σιγά σιγά να σπάμε αυτό το φαύλο κύκλο, δηλαδή ο ρυθμός δυνητικής ανάπτυξης να είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό των δανειακών μας υποχρεώσεων. Αλλά ο δανεισμός είναι οργανικό στοιχείο του ελληνικού καπιταλισμού. Αν μην ξεχνάτε ότι και οι ρυθμοί ανάπτυξης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, βασίστηκαν στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, δηλαδή εσωτερική κατανάλωση κατά κανόνα, η οποία υπερεύαινε κατά πολύ την παραγωγική βάση της χώρας. Αυτό πλέον ο λαός δεν παράγουμε τίποτα, έτσι δεν είναι. Υπερεύαινε την παραγωγική βάση και το κενό το καλύπταμε με δανεικά και με εισαγωγές. Αυτό πια έχει γίνει οργανικό στοιχείο του ελληνικού καπιταλισμού. Και δεν ξεπερνιέται σε μία τετραετία ούτε σε δύο τετραετίες. Θέλει μακροπρόθεσμη προσπάθεια να αλλάξουμε σιγά σιγά το μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Να είναι πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική. Ακούγοντας και εσάς και τους υποψηφίους και τους άλλους υποψηφίους του κομματός και των άλλων κομμάτων, μου έχει κάνει εντύπωση και το έλεγα και στην άρξη της εκπομπής ότι εδώ στην Ελλάδα γκρινιάζαμε τα τελευταία χρόνια και έντονα και δικαίως. Ότι σε κάθε προεκλογική περίοδο δεν συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα. Νομίζω είναι η πρώτη προεκλογική περίοδος μετά από πολλά χρόνια που η συζήτηση γίνεται επί της ουσίας και επί των προβλημάτων. Ναι, απλώς εδώ συμβαίνει το εξής. Ναι. Η κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας δυσκολεύει και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Κατά κάποιο τρόπο είναι και μια κατάρρευση του πολιτικού συστήματος. Αφορά όλους μας. Δεν είναι ένα σύμπτωμα νεοδημοκρατικό. Απλώς την ίδια στιγμή βλέπετε στο ΣΥΡΙΖΑ μια αντίστοιχη κατάρρευση. Εδώ, και το παραμένει πάντα ζωντανή. Η ελπίδα και η συζήτηση για μια ριζική αναδιοργάνωση, ανασύνθεση, επανίδρυση. Άρα λοιπόν το σύστημα της μεταπολίτευσης βάζει νερά από παντού μήπως, και χρειάζεται ευρύτερη αλλαγή. Μήπως λοιπόν αυτό ακριβώς το πρόβλημα είναι που δίνει την όθηση στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει, απλά εκμεταλλεύεται και νέμεται τις απώλειες των άλλων. Ναι, καταρχήν αυτό είναι και στοιχείο της δημοκρατίας. Όπως λειτουργούν οι εκλογές κλπ. Πάντα υπάρχει αυτό. Ναι, ωστόσο όμως το ΠΑΣΟΚ πέρασε δύσκολα. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν λέω τέλεια. Έτσι, έχει μεγάλες ατέλειες η προετοιμασία του. Έχουμε και πρόορες εκλογές έτσι κι αλλιώς. Να λέμε την αλήθεια, το ΠΑΣΟΚ κλιμάκωνε την πολιτική του προετοιμασία με βάση το Μάρτιο. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Ο Καραμαλής επίσπευσε τις εκλογές. Δεν θέλει να φύγει ο άνθρωπος. Και έτσι έβαλε σε μια δυσκολία το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή ξαφνικά φεύγει. Αφήνει την παράταξή του σε κατάσταση μεγάλης κρίσης. Μια στιγμή, γιατί εμείς ακούγαμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιμο για εκλογές ανά πάσα στιγμή κλπ. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Είχε ένα ορόσημο, ας πούμε, είχε ένα ορόσημο. Πάντα, εντάξει, καταρχήν στην πολιτική ποτέ δεν είσαι πανέτοιμος, έτσι το ξέρετε. Ειδικά με τα μέσα ενημέρωση των σύγχρονων κυριαρχεί καμπάνια. Δηλαδή η πολιτική καμπάνια κυριαρχεί πάντως στα προβλήματα της διακυβέρνησης. Και έτσι πάντα όταν βρεθεί στην κυβέρνηση έχει μια φάση δύσκολης προσαρμογής. Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν έτοιμο αρκετά βέβαια και έχει μεγάλες κυβερνητικές εμπειρίες, θα υποστεί στις 5, κατά τη γνώμη μου, στις 5 του Οκτώβρη, θα υποστεί ένα μικρό σοκ προσαρμογής, διότι η κατάσταση είναι χειρότερη από όσο περιγράφουμε. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν ότι έχουμε game over, όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Και οι κάλπη είναι πάντα εγκαστρωμένοι που έλεγε και ο Μακαρίτης. Ασφαλώς. Θεός χωρέστο. Λοιπόν, και εδώ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να προκύψει και βεβαίως είναι ορατό και το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας. Όχι με βάση τη δημοσκοπική πραγματικότητα. Ασφαλώς. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται συναγερμός. Ναι. Για να πούμε στον κόσμο ότι αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπούμε σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Φαντάζεσαι ότι θα πάμε, ας πούμε, στο καινούριο χρόνο και δεν θα έχουμε καν προϋπολογισμό. Εδώ λοιπόν να ρωτήσω. Δεν θα κερδίσουμε και τίποτα. Επειδή αν ξαναγίνουν εκλογές, θα σας πάρει πάλι αυτός που έχει προφιά, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Με 4-5 αίρες διαφορά δεν λύνει και κανένα μεγάλο πρόβλημα η επανάληψη των εκλογών. Άρα νομίζω το λαός έχει μια σοφία και θα καθαρίσει το παιχνίδι από τις 4 του Οκτώβρη. Και αν δεν γίνει αυτό, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών? Καταρχήν η κυβέρνηση Παπανδρέου. Η κυβέρνηση που θα στηρίζεται στην αυτοδύναμη πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ θα είναι ανοιχτή σε συνεργασίες, σε ανοιχτή σε συμμετοχές, ανοιχτή στην ευρύτερη δυνατή συνένεση. Πιστεύω ότι ο Παπανδρέου θα μας εκπλήξει όλους. Αυτό ως ευχή περισσότερο ακούγεται παρά. Όχι καθόλου ευχή. Ναι. Θα το δείτε σήμερα στο βιβλίο μου, το ΕΠΡΟΕΔΡΕ που βγαίνει, και πιστεύω ότι αντιστοιχεί στη βαθύτερη σκέψη του ελληνικού λαού και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν πάντα οι φανατικοί, οι οπαδιστές, ας πούμε, αλλά ο κόσμος του Πασόκ καταλαβαίνει τα προβλήματα είναι δύσκολα και δεν πρέπει να διστάσει ο Παπανδρέου σε οποιασδήποτε συνεργασίες. Έτσι φτάνει να έχει τη ραχοκοκαλιά αυτή την ισχυρή, να μην μπλέξει σε φθοροποιές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, ας πούμε, όλοι σήμερα συμφωνούμε για το περιβάλλον. Πάνω σε στην αριστερά, υποτίθεται το περιβάλλον παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Ο Παπανδρέου δεν θα διστάσει καθόλου να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για παράδειγμα, με βάση μια περιορισμένη συμφωνία για το περιβάλλον, σε ένα εκπρόσωπο της αριστεράς. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Θέλουμε η κυβέρνησή μας να πηχεί όλο το έθνος, όλο το εθνικό φάσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.